الشيخ السلام عليكم. Şimdi biz şey hadisi nasıl anlamamız lazım? İhtiyacı olan, yani tuvalete ihtiyacı olan ve yemek masada olduğunun ne zaman, yani namazı yoktur. Biz ihtiyacı nasıl anlayacağız? Yani bu kişi diyelim namazda ihtiyacı geldi tuvalet için. O zaman ne yapması gerek? Ya da nedir yani namazdan önce de biliyorsa azıcık ihtiyacı var ama yani ihtiyaç o kadar büyük değil. Yani küçük bile de olsa tuvalete mi gitmesi lazım? Ya da illa kendini böyle namazdan tutacak kadar namazdan aklını alacak kadar bir ihtiyaç büyük bir şiddeti mi olması lazım? Bunu bizim için beyanlar mısınız? Barakallahu fikir.